راہب نہ یم اے ملگرو زنائب یم حفاظت دین وطن کوم حاجب یم حفاظت دین وطن کوم حاجب یم راہب نہ یم اے ملگرو زنائب یم حفاظت دین وطن کوم حاجب یم حفاظت دین وطن کوم حاجب یم یو دا ورش خوش خوتا صرف سجد پروت یم یو دا ورش خوش خوتا صرف سجد پروت یم یو دا ورش خوش خوتا صرف سجد پروت یم یو دا ورش خوش خوتا صرف سجد پروت یم نور دا عصر فرعون یانو نتائب یم حفاظت دین وطن کوم حاجب یم راہب نہ یم اے ملگرو زنائب یم حفاظت دین وطن کوم حاجب یم حفاظت دین وطن کوم حاجب یم دو اصلی اواصلی پردو پٹ یم دو اصلی اواصلی پردو پٹ یم نصرتونو کی روان یم غالب یم حفاظت دین وطن کوم حاجب یم راہب نہ یم اے ملگرو زنائب یم حفاظت دین وطن کوم حاجب یم حفاظت دین وطن کوم حاجب یم لمر چل چکا کشا شرپ سے دانگم لمر چل چکا کشان ورپ سے دانگم لمر چل چکا کشان شرپ سے دانگم لمر چل چکا کشان ورپ سے دانگم شیطان لمبا کوم نجم ثاقب یم حفاظت دین وطن کوم حاجب یم شیطان لمبا کوم نجم ثاقب یم حفاظت دین وطن کوم حاجب یم راہب نہ یم اے ملگرو زنائب یم حفاظت دین وطن کوم حاجب یم حفاظت دین وطن کوم حاجب یم شرق او غرب دلی ولی توب علاج کوما شرق او غرب دلی ولی توب علاج کوما شرق او غرب دلی ولی توب علاج کوما شرق او غرب دلی ولی توب علاج کوما حکمت کی ما شہر ہم دی جانب یم حفاظت دین وطن کوم حاجب یم حکمت کی ما شہر ہم دی جانب یم حفاظت دین وطن کوم حاجب یم خیانت گرو غاصب بم حکم شی خیانت گرو غاصب محکم شی خیانت گرو غاصب سب محکم شی خیانت گرو غاصب سب محکم شی زد دهر یو عادل غند حاسب یم زد دهر یو عادل غند حاسب یم حفاظت دین وطن کوم حاجب یم راہب نہ یم اے ملگرو زنائب یم حفاظت حفاظت د دین وطن کوم حاجب یم حفاظت د دین وطن کوم حاجب یم خپلواکی معراج ته خیږم په داهلا خپلواکی معراج ته خیږم په داهلا امارت ناوی تحت پر اوڑم طالبیم حفاظت د دین وطن کوم حاجبیم پتی زی اثار سگئی می خاف نشی تیزی او ساد گئی می خاف نشی مولا نیم ای دوستاس نولا طالبیم مولا نیم ای دوستاس نولا حفاظت د دین وطن کوم حاجب یم راهب نیم ایمل ګرو زنا ایب یم حفاظت د دین وطن کوم حاجب یم حفاظت د دین وطن کوم حاجب یم صبح تخپل حق ور کړی نړۍ والو صبح تخپل حق ور کړی نړۍ والو صبح تخپل حق ور کړی نړۍ والو صبح تخپل حق ور کړی نړۍ والو خپل حق وسرا غلا يم صاحب يم خپل حق وسرا غلا صاحب يم حفاظت د دین وطن کوم حاجب يم راهب يم ایمل ګرو زنا ایب يم حفاظت د دین وطن کوم حاجب يم حفاظت د دین وطن کوم حاجب يم